اپنے نگران یا پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے مدنی کاموں میں حصہ لینا اخلاص کے منافی ہے یا نہیں؟ اگر نگران وغیرہ کو خوش کرنے کی نیت ان مانو کر ہو کہ ان سے کوئی دنیاوی نفع حاصل ہوگا، یعنی نگران خوش ہو جائے گا تو مجھے آگے آگے بلا کر بٹھائے گا، مجھے تحفے دے گا، میری واہ واہ کرے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ اخلاص سے منافی ہے. اور اگر ایک پیر صاحب یا نگران کو خوش کرنے کے لیے اس لیے مطلب قافلے میں سفر کرتا ہے کہ یہ خوش ہوں گے تو ان کے دل سے دعا نکلیں گی، اور یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنے میں ثواب ہے، تو یوں مطلب یعنی کہ اخلاص کی صورت رہے گی. جیسے کہ بیہقی شریف کی حدیث شریف کا یہ مضمون ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی اس لیے حاجت پوری کی کہ اس کا دل خوش کر دے تو اس نے مجھے خوش کیا. سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خوش کیا اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جو اللہ کو خوش کرے اللہ تعالی اس کو داخل جنت فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.